فضولی نکاح ہر ملا د فضولی نکاح زوتا د فضولی نکاح کی زار خبر نہ تو بختور راشی تعلیم پلا کی جنی پہ نکاح کر لا اور کما نو ازو نہ جو خا نو نو نکاح خبر یا نہ نو میں بھی ام نکاح ہو نو دا بے زوتا ان تک بیا سر کو جینے پر جو تو ول دخل نہ علمی اور کھڑے کیا چلو تو ما ہوے کنا سی زنا پر دم عجبا تماشا عجبا منڈایوا مطلب نرکونو بگی دا چلی دا یو پا لدیکا دا فضوری او بل پا دا خوان ناس تی اقا غره دی نا نوی نچی نوی خوششوی خوالی پی خوشان دی خوشار بیگی اللہ اللہ ویرے گئے ما سمیانا بی آزا فی آبائن الاولین دا خبری نیوری دی منگا پا خپل مشران علمانو کی چی قانون دا کفر یا خلق ختمینو نو عبادت ان قبلی گی قانون دو کفر فیصلو پہ اختیار بانی اوڑی نو کافر کی گی دا مسئلہ خموت چانو کڑی تر روز پوری داری پہ کبلا را وقت کلا ویلی موسیٰ علیہ السلام رب نخب پوا دے پا آغا چاچ چرا اوڑی ہدایت دا غد طرفا لکما را وڑلے واسو چشی بدا عاقبت الدار گٹ درستانی کور اللہ بمالا گٹ را کی یقینن برین شمین دے زیادی کون کی فرعون وی این و تبارو بے نبی معلوم را تا رسول علیہ السلام تا اداوی دو کنا چه کل آغای تسوائی ایلام تدعو ست ترب تا خلق بلی ویزو خلقو تاین قولو لا اله الا اللہ تبلیو ویزن تقاتلو کل عرب والعجم فدیت کی لا اله بانی متاثر عرب وعجم جنگی تو بادشاہ اله نبی عالم اله نبی پیر اله نبی پیرے اله نبی فرشتہ اله نبی نبی مطلب لیدا دے تو قاتل کل عرب والا اندہ بطول تسر جنگی او بلتوی ویتسوی ابلتوی تسوی ویزویم لا الہ الا اللہ وی لعل هذا امر تکرهوه الملوک ستا دا خبر حاکمان نکو ملکان خانه نکو دا غو دلاسا قدرتو دی قدرت دا غو دلاسو دی نتا خوخی خلق دا خبر خوخی تو اتسی مکو اتسی کو ابی جنسی مکو زما خانی بیا ختمی گی زما بادشای بیا ختمی گی دا ظلم جاتے با سرکوم اذن تقاتل کل عرب والعجم آز عمرون تکرہو یکرہو تکرہو الملوک بس شانی نخواہی ادھا احتجاج پا مشرانو بانی پخوانے طریقہ دا ما سمیعنا بی آزا فی آبائن الاولین نور دلی دا خبرمون پخپل مشرانو لمنو کی موسیٰ احدایت دا اللہ رس کرے پھر آئین ویمیو تبرو دادتن ندی معلوم راتا سوک قانون ساز دا ملک بادشاہ دی علاقی و اقدار بے زمانہ دیو گورا دے بلخی دا مطلب چا اللہ نمانا دا خبر غلط دا اللہ منا خود دی ملک و اقدار زان منا دا بادشاہ چی چالا ورکڑی دا نو دا بادشاہی ورکول برخ دا برخ ورکڑن دے مختار شی دا مبارک زامنو ابو الفضل و فیزی جلال الدین اکبر تا ان دا خبر دین کیا چولو چی دوم رو لوی بادشاہی اللہ ورکڑی نو دره دیگه سر داغی مناسب برخه ورکوی ده اجتحاد هم کوله شی ده حکم منسوخ کوله هم شی حسن دا غزل غوی کنه وی ده اجتحاد ضرورت ته عالمان دی ده اجتحاد ضرورت ته ده اجتحاد نقطه دی ترگنده کی چی بیا امیرم اجتحاد که و پرویزم اجتحاد که و جمالدین اجتحاد که دا در طول بمگا اجتحاد که اجتحادی نمشو قومی شمله والا با اجتحاد که صوبایی والا با اجتحاد که دری تلو کالمک کی خبر ہے سوڑی ماتے اپیم سنگیری میں کرے لی روا دی ہم میں اسی چلو شو سن روا ہو شو ویدہ و قومی سمجھے نروا کری میں قومی سمجھے تو ما کل خودے ویلی ما غطا خودے نہیں ویلی قومی سمجھے کتو تا لا ہوا ما غلا الہ الا اللہ ویدہ منی لا الہ الا قومی سمجھے دا غطا بو ویلی ما خوندی ویلی التحریم و تحریر کار دا رما دا رب دے دا غلی خکار ندے فساد تی جوری گی نقصان تی جوری گی کسب خنه دی خوراک خنه دی خرطولی خنه دی خدا حرام تو بکن دلیل بانی توائی چی دا حرام دی حرمت تا پر و قطعی دلیل پکار دی پا قیاسون بانی قطعی دی قیاسون سا بیتر دی که جو دا نکتا دا دی که دا نکتا نشرا ہوئی نو هر نشاور شای حرام دی که نشاور حرامی نکوار بایی حرامی کنه شربت جور که نشرا ہوئی کجوری سنن سباتا و گرمی که پاس نشرا ہوئی بیا بسکل حرامی او بیا با کجوری سیمالو حرامی حرمت برا دی فی الحال خودی که نشیط دی نیشتی بوٹے پاک دے آچی تنوباس شاید پاک دے دا ذان لے و مسئلہ آشان مثال کی میں پیش کرتا سو کتا حرام ہو نیو بخوا خدا کتا سو کتا رواہ ہو نیو بخوا خدا دا ایش بتنیم خو مطلب دا چیوی قومی سمجی تا حرام میرے قومی سمجی تا شیرے جتا تا حرام وائی دا دا دو کار دے چلو بتا حرام ہوئی نو فرعون عمدہ خبر کی ما علمت لکم من الہ غیری نہ دے معلوم تھا صلی اللہ قانون جوڑ ان کے ماتا اللہ شیخ محلل محرم ذکر دولین اللہ شتے اور دے ملک واقدار ذکر دولین چیز دمائی وجنائی نو بس دا با قانونی کزویں پریدائی نو دا با قانونی کزویں بے پردی گردائی نو دا با قانونی کزویں ضرور کیوں باسر نو دا با قانونی دا دے پکی تا کمر آسے چی بل قانون ساز دے دا واقعی مالا تل را کردے با سری تل را کردے نو دے معلوم ماتا تو کلا حکمون جوڑا ان کے واقدار رمل سوا زمانہ فاو قیدی آمان نو بل کرا رہے آمان نمکی مویلی سورہ آمین مومن کے وذا اطلع الى اله موسى ذا اسمان تخيجم اذ موسى اله معلومم كي غزكي فاطلع الى اله موسى مبل كلات اه معنا وذين سيتوي على الطين ور بالك فخرواني ان خرتي جور كرارا مضبوط باده دپاره چزو خيجم الى موسى تا عليه الصلاه والسلام ازمات يتين نه درو جنو دروغوي دي دروغوي يقيني نه دروغوي دے پنی پی کی چیز دروغ بم مسلمہ عمر بن العاص سوی دوستی و سرد پخوانے زمانے عمر بن العاص ملا کافر ویرشیا ہوا ستا زمان بارے کسی یقین دے ویرشیا ہوا ستا ستا بارے کسی یقین دے ترشیا ہوا ازا پا ایمانی ہوا ستا ستا یقین دے تو غریف ہو وی خستا ہم دا یقین دے چیز پیغمبر رہے زمان دا یقین دے چیز پیغمبر نہیں دا خستا سے خلق دو کا کائی تو پیغمبری دے کمر آلا نو ده ده فرعون یقین دیده چه موسی علیه السلام رشتی نیده و دروغ وی و اینی لازنو من الكاذبین ده زان لگوان لخ کری پا ملکی مصر کی بید از بیسا بید سواجن ده غطواوی سواجا پا کتنوا اده دو یقین ہو که ده من طرف تنید را بند را گذری اونی و اللہ منگه ده لخ کرده ده نو منده منگه ده پدریاب اونش منگه ده و گورتن شنجان ده ظالمانو آ صورت فرقان سر لوگ تم شنجان ظالمانو برکت چرتلال ازور چرتلال اقتدار چرتلال دولت چرتلال اغی الہیت چرتلال ما علمت لکم من الائن غیری نشتی توک ناغ چرتلال ظالمان تباسو اکرل منگلو ائمہ مشران قائدان یدرون الانار چی خلق بری اور طرف تا جہنم تر تروان دی پر روز قیامت مدد برمونشی پسے کمنگا دو پسے پدی دنیا کی ملانت اپروز قیامت ہم من المقبوحین یہ بد بزمور کرشونا پری سری جانن تروان دی گورو قرآن ذکر کے ازبان آؤں فی آدھے دنیا لانا دا موسیٰ علیہ السلام نمخلم علیہ السلام مم دا فرعون جی سرمی چرتوینی بیر پدی اٹھول سبق کرمہ خیلی یو ذرمی کسوینی علیہ اللانا علیہ اللانا رچہ تنویلی و یزید کتا سلعین انو یعنی کتا فرعون تو لعنتی تا کل لعین میل دی فرعون تا چرت عمر کی لعنتی نی دیلی اور فرعون تا خیری نی دیلی یزید خو مسلمانو کنسل دی کیسے جتا مسلمانو یزید علیہ لعائن اللہ ہوئی پہ ایز اللہ لعنت چنی ظلمی کرلے ظلمی بے شک کرلے ظالمو خود حسین دا قتل مجرم نے حسین اندی ہو جلے دا بلکل دروغ پاغوان شیعگان نور کرلی دی افترائی کرلی دا چه حسین وجلو حسین کو جکل خبر شو ولعن الله ابن سمیہ دے ابن سمیہ پر دیدی دا اللہ لعنتونی دیتا چاوی دیدی چیتا دا پیغمبر اولاد وجنا لعن الله ابن سمیہ اب اے پہ عزت بانی رخصت کری دی مدینی تیرسوی پلی جنکیو سر کری دی پہ عزت بانی مدینی منوری تیرسوی دا غف پلوان لعن الله شیگان دا رو جوڑ کل سر راقص دوی آغا دے که سر رو چیتا سنی غلطا شام تبراتا دا غدین راقص دوی دنیا گردی تاکوٹ لبو تا بیا دیتا راوست علیکہ داوری کو پہ لندو والی نراور پہ لندو چوئی دی سی راور اسو خود دنیا تیر خبری گی کنا نزی سی پہ ادرا چی دنیا تیر خبر کم اور اگلی گیا دا چلکاو دا چلکاو لعن اللہ دروغوی ٹھیک دا مجرمو ادھا جرم کاری کرے دے چیز دا پہ خلافت کرا کار شے دے آئی وی نیری لعن اللہ ابن سمائی وظنو انہو ملینا لا وعطبانا ام ندل تکی لعنت اپ پلان کی دلانت نے پلان کی وہ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی روضہ منورہ سرا حذیفی وی مشہور عالم اغاو تو وی دا قبر دا ابو بکر دا عمر دے او اغاوی اللہ یلعنہما اللہ دی پدو لعنت کی ہوئی تو میں تو دو قبروں نہ دا پسعودیہ کی ہوئی چوئی دا دے اسلام خادم دے حرمین و خادم ادھے لوے عالم پا مخ کی ہوئی دا عالم برداس نوشو راتنون کی جمعہ کی دی شیگان خلاف آواز اچت اگر گرفتار کا پاک ساتھ گرفتار کا دا خدابت میں مباسا مدینی و رسٹے کی پروفیسر دا غینی مباسا دا قسیم علماء دیر نران خلق نران دے اگو تحریف شروع کو پوشو کی انقلاب رازی مجبور شو نو حضیفی پکو چرک حالات دا گورو کو سمنو نو گوندے بے رکو نا غی بیا راو باسا بارکا اسو کال دو دری اسو بیا مجبور شو نو بیا پا غزی منی خطیب کو او خطبہ لیکلی ورکی دا لیکلی بوای دین سوا بولتوی سو ٹکی مکینو ہے طول خطیبانو تدا حکم دے دا بوای بلا بنو ہے زمین دی وزارت تعلیم دا پا وزارت مذہبی مور چی خطبہ لیکلی وزیدیا طول را آغا بوای از میں خوکا کانا چی پتہ تولگی دا آغا چی لیکلی وید آغا ملیان دی دے که دا سو منظریش سے چی آغا با دیوش لی پریدی دینا تبا لیکلی خطبہ مال آرے گی عالم بزم خطبہ بطار رجی لی ایا وری بابایا باندې مزدور نیولې ته ټکیولې کچ دا بوې دین سوابل ته بنوي خدا چې په کشته به شکر دې بس دقه بوګو بل ونی په کې دا چې په کې تشته او دا وو کنه په مدینه نه په ایران کې ته ایران کې نه په بل کې په خپل ملک ته وای چې خمینی علیه لعن الله چې جبد لغوتی کې نو وتی بیا په مدینه نه کې دوه صاحبان ته الله یلعنهما اللہ پہ دولانے معاذ اللہ اللہ عزو باللہ دادا وہ وزیر چی کرو میں وہ سرے حضیفی مقرر کرو وہ تو طرح بری کا لانت امید المقبولین لانت او دباد مورانا یکینا رکرن موسیٰ علی کتاب نیم ختم شور دویم تحالت دی موسیٰ علی السلام را کتاب کلو رکر شیرے کل چی فرعونیان تباشی لکنا داخل روسی کتاب رکر مکی کتاب نمک کی صحیفی بھی اوہ ہوا یقیناً ورکڑا موسیٰ علیہ کی بھائی الکتاب تورات مورکو بس تاغینے چی تباہ کرنے مخکنے پیڑائی بصائر للناس دو تورات در افتلون پس عالمان وی عام عذاب اللہ بان کرے دے بے داغ یو کلین مسیح و قردہ ابن جریر ابو سعید قول نقل کی ابن کثیر نقل کی نور علماء وی دو تورات در افتلون پس آسمانی عذاب غیبی اللہ بند کرے دے اولی پا تورات کی دے جہاد ویوے تب او سر جنگی گی اس زی پی غیبی آواز نو اجنم تب او سر جنگی گی کپی سترے نو جنگی گی کپی سترے نہیں نکی ندرسی زی پی آسمانی عذاب پا قوم در آلم پی او زیر آزی پی او کلی پی او سری پی او کورانے بانی خو پا پورا امت بانی عذاب اللہ منہ کرے دے حکمی دے جہاد کرے دے بصائر للناس دا نظر دا حضرت خبری دا پارد مخلوق خدایت و رحمت دا پارد چیازی ساتی وما کنت بجانی بالغربی نفی دا علم الغیب دا مکی صورت مسئلہ را صلح کنا لا علم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ نویتا پا طرف غربی دا کوئی تور میدانی سینا کلچی خبر آرون موسیٰ تا دا دی باری پا دی بارا کی قضائنا پرکرمنگا موسیٰ تا الامر خبرہ میرے تو التدا حاضری دن کو نہ لیکن پیدا کرے ہوں گا پیڑائی مجھے چپ دو بانے مار تکلیف پیرا نہ گئے فن دراصل العلوم و شرائع پیڑے تیرے شوی بیان ان کی ختم دا ختم دا نو علم نہ ختم سن صرف جال پاس شو کفر و بے دینی نو تمہیں پیغمبر کرے میرے تو اسی دن کے مدین والا کی بیان بیان تو دوتا ہے چنا مدین کے سو کوشے دو موسیٰ و سیدر والے صلاح تو ہنوئے او تو داغ دے دستر گولی دلی حالت لکا چیزا سی بیان آئی پیغمبری از نا دائنا او نوی ولیکننا کننا مرسلین لیکن نمونگلی گون کی نما تالا خبری درو لے گئی نوی تو پترف دتور چاواز کرن موسیٰ تا او تمی خبر کے لیکن منگا تو پوکڑے رحمت درف دتر افاری چو یور قوم نورا غلی دو تسو کرون کی علوان دستارا دا پارا دی چی خبر یادا کی سورت الف لام میں مسجدہ کی مدا گیا لو دا سورت یسین کی قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک وقت تیر شو عالم پکیتا نو پیغمبر نو داری نو دا تمی راولی گلی دا دا اللہ قانون دی وقت تیر شی خلقو کی جہالت بی دینی زیاد شی نو اللہ پا غلاقہ کی عالم پیدا کی اٹول خلقو تا دینی در رسول زیمواری کی چی تا بہتا رسائی کنوی دا حکمت دا پیغمبر دا لگل اولی حکمت پیغمبر لگم کنوی چیو رسیو تا مصیبت پس رو دا کوز دا در سنو دا بانی ادو بوئی لولا سل دے دے کرے کچرنی مصیبت رسید اللہ تا ابیا ویلی ربنا لولا سلتا الینا رسولا رب ازم ولی جراؤن دلی کمیتا لے گر اخپل منگو منگلی ویا تنستا اشبو دی ایمان والاونا نو عذاب پا میور کرے وے جزا حضب دا لعذب ناهم یا لما ارسل ناک اس پیغمبر را گئے نو کل چرا غدو تا حق پیغمبر علیہ السلام کل چرا را غدو تا حق دین را گئے کل چرا غدو تا حق قرآن را گئے سمون طرفا نو پزید منگل یا تیرا زین شورو کلو ولین دیور کرشید لا قسم خبری چور کرشید موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ کتاب پیوزو ورکشن دل پیوزو باری روان نکلشو موسیٰ علیہ السلام سورہ علی عمران کی ہوئی حتی یاتینا بی قربان تاکلہن نار ان اللہ عاہد علینا اللہ نؤمن لبشر حتی یاتینا بی قربان تاکلہن نار دا موسیٰ علیہ السلام زمانہ کی زکاة خیرات غسل نو دا بزین مقررو قربانگا آگے کی بے کی خواہ بہسو چی قبول بو چی قبول بانسو پا غزے بپا دیشو نو دا موسیٰ والا معجزہ چی ترگن دا کمی طالب منو اسی نمانو لولا ہوتی ہے مسلم آوتی ہے موسیٰ اللہ ہوئی ولی انکار نو کردو دا آگے چی ورکشی موسیٰ را دمک کنا دا اعتراض دمکی والاو دی یہود پا خونو نو قرآن جواب دا سی ورکو چی یہود پا کم رالا ولی تاس چی تبوسو نکو تاسو مانلیو موسیٰ تاسو نکونو مانلیو موجزہ دا ترگن دا کردو تاسو نو مانلیو مکی والا تو موی ویلی دیدو سحران تظارا دا دو قسم جادو دیو بالمدد کی تورات دا قرآن حوالا ورکی پیغمبر راجی کتاب بو سغی قرآن دا تورات حوالا ورکی دا دیو بالمعاونا یا تظاہرا تعاونا یا تظارا چی تکنشیری ویدو منگا دا هر یوی انکاریان نو آیا دوتا دا دلیل مطالبہ دا رونا تاسو کتاب دا اللہ دا طرفا چی اگر سمی دے دوارونا دا دے دوارونا زیادت پہ ہدایتی زبر امانم کہ یہ تاثر اشتی نی نشتے قرآن خدا بھی نہیں کنا ولن تستطیعو فاتو بسورت من مثلی ان کنتم صادقین فإن لم تفعلو ولن تفعلو کولن شفاتو بکتاب رو ولن تاتو بی اچھر تیم نشتے رو رو رو قرآن مثل نشتے نکدو جواب درنے کی تعالی لکا یقینو کا یقین خوئیو کنا مانا پا دی یقین تین پاتشا یا خون را ہر مسلمان تا بندہ تا بندہ کدری خبری جواب در نکا یعنی دسی کتاب بر را نوال یقینو کا دو روان دی بخبرو طبیعت کنی کتاب کتاب نیشی سوک دی غور گمراہ دا آغا چانا چی روانشی بخبر طبیعت باری بیدس دی دلیل نا دا اللہ طرفا یقین اللہ ادایت میکی قوم ظالمان تا چی فظلم تین دی اللہ فظلم نر آلی ظلم بپری دی واپس بشن اللہ با تلا رو خوی سرگی دی پٹی کری دیو نا اللہ دی ترانا نکی سرگی چی رانا کی طلب کرن اللہ برا نظر کی یقینا وصلنا لهم القول ترغیب دی اتباع طرف تر او گرد سوی راو گرد گول را دتا تا یو خبر بانو او مورو سو پدی بان جارم یقینا پر لپسی بانو دو تو بیان وصلنا لهم وصل یو جو کول چو کنا پر لپسی دمامی پکنی دا کری وصلنا لهم القول پر لپسی امتصل ذر پر ذر بیانوں دو تا کتاب پل القول الکتاب مخین دی سورہ مزمل کن دا پارا دی چی آدی کی نی آدی آتو چور کردی میولا کتاب مخی دادنا دا قرآن نمکی اگو پا دیبانی یقین ساتی نیکان اہل الکتاب اگو چو قرآن رو رید وی بلکل صحیح دی از اونگا پی ایمان دی نو اگو منو اگو نیکانو چی بدان دیستر جی پی دکری ظلم کی اگو پا غیبانی اگو شن تا غلط روان دی او یاتنا عالمان لکری ابن کثیرون لکری ازوال بیانی دی جریرون کل چی دا خبر خورستو رو دنیا کی اوغا گیرا چی او سرے پیدا شید او دا چیز خبری کی دا حبشین بادشاہ او یاتنا عالمان مقرر کلو معتمد غط غط عالمان ولاش حالت معلوم کی اگو چی لانا مکی والاو دا اگو استقبالو کو مولیان رالا اس بیالا لپڑ کی اچی پڑی که بس منگو بسر بورو بیا اگو چی نبی علیہ السلام سر یوزی شو اگا بیانو کا اٹول ایمان راوڑ چی تنو بیا دا خلقو پا گتو مشتل پا خلقو بیا پا گتو مشتل اگو چی سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین منگا دا جاہلانو کار نکو تا سوارت چکوائی منگا ایمان دا اولد حق دے نو دے خلقو تذکرہ اوکلا آتی کتاب والاور کرشیر علم دے کتاب مخ کے دراتو دے کتاب نا دا قرآن نا اگو پدیبان یقینو کو اچھ بیان شکر دوتا ہے تنو دا من وائدو من کی ایمان دا اولد یقینن دا بالکل کرا دے دا رب زمان دے طرف نا یقین گا مکہ دین مسلمین تابدار دا اللہ دے کتاب مکہ مکہ کتاب مانا تورات تورات کی ویلے چھو پیغمبر بارا جی کتاب بہت سکی منگا اسو مانا مکہ مسلمانا نو اسو ندق خلق وربک ریشدولا اجر دو دو عمرہ یو پا دوا تیر کتابی مانا او دائیم مانا کنا یو پا دوا باندی مانی ایمانی بیان کر طاعت علم بیان کرلہ اخلاق احسان علم ذکر کی دغا خلق ورکول ابشی دولا بدل دا عمل رئی دو عمرہ پس سبب دلی چی برداش کرے رئی پس سخت و بدر دو خلقو ادو ید رونی بالحسنت سیعہ لرکی پس خکول بانی بری بدی چوا اغن منل اخصو منل بدی دا خلقو اسپک اسپوری او انفاق مکیو داغین چی ملور کری جلا گئی تفسیر رحمان والی لکی مہائمی وی رزق نیواز امراد روپے نیم را چی میورکری دیا غلا گئی وی علم تی امراد دی مما رزقنا من العلوم ينفقون بلتے خائی بیان کی دا انفاق کی شنتیا نکی کل چواہو ریس پا کسبوا مخت نوارائی تمانا مخت نوارائی ایزا ما تنیدی بیری سر یا زال نبری گیای فقالو ابو بکر صدیق تا چا کنزلو کرو سپکا خلو خوزولا ابو بکر صدیق و یا حازا ان بینی و بین الجنت العقبہ زماو دو جنت پینت کی علوی غر دیلا پتہ نلگی فا ان انا جوتو آفما و بالی کزتی نوارد مستاکن در ماتن دیر رسیدی لتا دا پا دیلو نبو زرتم دا سچاویلیو اغم دا جواب برکر زماو جنت پینت کی علوی غر دیلو لوی مسافت تی کزت جنت تا تیر شم مستاکن زل پا ما اثر نکی کت تیر نشم نو ددین زیاد چی نو کن دی ندین چی نزیاتو کنزی فا این انا جوستو ید رعون بیل حسنت سییا اچی بدواریا رضوان مختنواری جوابی نور کئی وای مولا زنگا عملونا اتاس و رستاس و عملونا قاری گئی سلا تاس پلکم و پلکم سلام علیکم سلامتی آف تاسبانی بچاو یا سلام علیکم بزدن علارم سلام التودی سلام در حسد یا سلام بچاو زد جواب نورکم لانت تغیل جائلین منگا لٹن نکو دنا پوانو چی اغا سر بگردم خبری باو سر کم انکا لا تهدی من احباب تسلی نبی علیہ السلام و سلام لا نفذت ضرور تو والی پریشان استا اللہ اس کے استا کار ویل دی ویل توایا بور کا استانو از ما اختیار کی یقینی نتو ایم نشی پسام راولے توک چی تغوالی پسام راولے داری ہدایت غوالی لیکن اللہ پسمر آئے تو چوغاڑی پسمر آول اخپو والے پسمر آئے تلون کی تلون کولا اگر تو معلوم جی پسمر تو تلون کی دی در رسول علیہ الصلات والسلام کوشش دے دے امینو چنو زارے وی چطر میں مسلمان شی اگر مسلمان نشو دیار لسکال یو او اتیش کالا نور دیار لساتی سوی دری پانزو سکالا دری پانزو سکاله ده پیغمبر اسلام خدمت کرده دری پانزو سکاله دیار لسکاله ده نوود اپا دو رسم کال نیکمور شده تا آوالا شده نوزتاو دده پا زیمواره که پا کفالت کیو اصاره ده ده غینه ده نبی علیه سلام مینت داو چی ده ایمان راوده اللہ تیم جوڑه اللہ غینه ایمانم لا تا دی من آباب تا اپا پیغمبر اسلام جوڑد چی نپاسد چی موشو زوی راغه علی رضی اللہ تعالی رسول علیه سلام تو یا رسول اللہ ان عمك الضال لقد مات استاغ خطر وان ترمر دانو چیز ما پلار مر شو جوړیا تنگولو کی استاغ ترمر شو دا تولی تا چ پور زروخول تا چ کوشش کو اغه قص گمراه لا رسول الله صلی الله علیه و سلم اذهب فواری لاشا دخل کو سره پانای کا جنازه نو لاشا خل کو سره پانای کا اسکاومو بیا ما راشی البرت وای انک لا تهدی من احباب ولكن الله يهدي من يشاء دا اللہ استغنا دمرا دا پیغمبر خاطر ہندے کڑے چترے مسلمان کم بلخوا بلال راضی ایمان راوڑی صہیب ایمان راوڑی حسن مسلمانی کی یو دینا بل دینا دوتو نرازی مسلمانی اپا مکہ دن ابو طالب کافر پاتی دے ابو لہب کافر پاتی دے پیغمبر علیہ السلام طرف شان دے استغنا دا اللہ رب العالمین وائدو کروان شو تاثرہ پا حق باندی چہ دا تاثرہ انت تبی کروان شو رہو دا پا حق بانی مہاکا چہ تاثرہ دا دا تچکم حق وائی اپا دی منگا روان شو نواب اولو شو منگا دزمکی خبرینا پا ٹنگو ٹنگو بم خلق وائی مکی والا دا منگا لگی نو کمونگا امون طول دنیا دا منگا دشمنے کی بیا بس چل کن نو تخطف منار جناوی دروغ وائی دروغ وائی پرویز نہیں پہلے پاکستان آباد نور کن کمونگا دا افغانستان للار وار نکو ابوشتر لار پری ندو پاکستان تباہ کی گی نو تخطف منار جنا دا دیدی نکون ہم دا خبر کریا نو تخطف منار جنا پاکستان مضبوط حکومت دا پاکستان غیرتی و نر فوج دا پاکستان غیرتیان او نر مسلمانان زنان زن وجنی پا جنگ کی دا کشمیر جنگ کی دا پینس پینزش پیتا لاہور کی زن پا بچی آو تی زنان آو تی منگا موچی لزو من تیاری دیتا نتخطف منر جنا فا قائد نرو دین پا لحاظ ارسا چو خوب پا دا غیر کناری توب کی نرو ایوب خان پا خپل راوات فوج سر خطابو کو اوی بم زان پوری تاوام زوتا ساملو فوجان را پاس اوی نصب منگ زان پوری بمان ترو بمان زان پوری تاوار مخیل زرو ای تا بولی زی اگا او تیوی زو زم کانا اگا لکار شو دینی لحاظ بانی نیم دین کیا بی دینو خو پا دی لحاظ بانی نهایت زگو زیگرو رو بادر نو پو دیم زو او سم بها دران دی او سم زیگرو ردی خو پا لاز دا دویزانو کی دینو سبا تیرن جوڑ کی دن علای قصوی پا لاز که خو اصلہ دا ناغ کار کئی نو نالای قپر آس که نو وصلی سو گنا دے فوج بہادر غیرتیان او تربیه شده قوم بہادران غیرتیان او سرد دا غینا قیادت سم نده انچه قیادت سم نده ممریکه با زیر و زبر شوه تسنس شوه که پاکستان ادره دلے چه دی طرف تا دی مخی نستر دی با دیو باسم تلا سی جماعت او مخی وی اپر انجستان را دنگی چه امریکی لی تلخ جواب ورکره اندوستان بیا برد در سرگوانی کته شو نیشو کته اگه زکا بوری چه بلی پیگی چه بی منی منی ابو بکر صدیق فوج لیکا جرگاو تا که نستا مینتو تو که فوج ملیگا قوم طول گیم چا پیر کافر شو پا مدینه حمله کئی وی قسم دیکه دا پریدم اگه امری بجیری نوستا تکی او وی توز دویز شوی چه کافر وی خطریر نر روز ولی دویز شوی خامخواب دا پوز دی اپوز رخصت کو دا پوز رخصتول اثر داو شو چه گیر چا پیر خلقو حالت تاو قتل چه پا دیر کم دو دمرا نارا دی پوزونو باز تلیگی خود دو دیر روی طاقت تینو پخپو پرده پاتی شو نقل و حرکت مدینی تا جاو نکو نو چه امریکی تستر که برنده کره اندوستان و بیا کتلیو تا نیشو کتلیو تا و آقا ویرازا تو را شما اخرا سپیرالو پسی پا خورا کشو و آقا نخوری قوم یو خور پاکستان یو خور اللہ دی دو تباہ کی اللہ دی زلیل ہے کی خدا دی زلیل ہے کی اللہ اللہ دی ملک مددو کا یا اللہ دی مسلمانان مددو کا دی ملا عمر مددو کا دی غد ملگرو شیخ اسامہ دی غد ملگرو اللہ افادت یو کا اللہ کامل اسلام راولا اللہ پاکستان مانی اسلامی نظام راولا یا اللہ دی مجلس باراو دی راسی راولا اللہ اچھ سرو کا اکنو تا اللہ آغو تا ختم کا دا مکیو علیو چی سویری تشابہت قلوبهم سب پر اخی نیشتی اقا شیره اگوی نو تقطم میردن دی نو تقطم میردن خود العربی نوی ایرادی پیدا انگلیزی وی حتا تا پتا کی نو تقطم میردن ولی نمی ده کرد و را حرم زیده آمان پا با دستر گوتو توک نیشی کته را کیسی دی طرف تا میوی ده هر طرف ده هر شی هر قسم میوی ده دنیا که چی سو پیداوار ده ده هر قسم چیر طول پا حرمه میکیره اپا خپول ملکی گرانی والتا که اردان بیاغ آلتا کی بیاروان پیدا کی نو تقطب او میو تراخ کریش دار طرفا روزی دنگر طرفا نکل آبا دعا کریو وردق من السمرات من آمن بے کراو ورکوا یجباری ولیکن اکثرم لا علمون لیکن دیر پریبانی او سونو پیگی تباکول لراشم نو تباکولشم دیر می تباک کریو کری چی مستی کریو پا جون پل کی مسیو لکا پاکستانیان نو تباک کریو دوری کورو رای چی نیدی آباد شی نیدی آسوک نبکی شی پس داغونو لیکن دیر لگا ایونگا واری سی نغستون کی ماد آبادی گیم رب دن دے تواکون کے دخل کو دکلو ترائے چیری جی مون کی رسول پیغمبر مکہ ام القرادا جسو امیدی کی پیغمبر نیری گرے دنیا نے تواکون عذاب نراولم بیا تین روسو جد ام القرآن دا علاقی پا مرکزی کلی کی مرکزی علاقہ کی عالم دا قرآن و سنت و دائی دا دین پیدا نکی چی خلق و تا دین رسی اخلق ننسم چی نسم اینو علب اینسم چی عالم پیدا شی بیانو کی وی نمانی علب علیکم ندر که سچی در کشی تاثلتو دا تش معمولی سکر دی معمولی جون خواست اللہ سخو چی دی خیر و معبقا ولی نپے گئی چا سر چی موعدہ کرے دا خستا ترغیب ان دے چا سر چی موعدہ کرے دا خستا دیو سرے وزی کیدن کے کم امت تاناو پشاند آگا چا بھئی چی فیدہ مورور کرے دا فیدہ ما بولی جون اقیامت کی بھئی من المعذرین دا حضر کرشنون دو زختا دوار برابر دی کل چی باواز کی اللہ تا وائی بوتا چرت دیو شرکان زمان چی تاسو گونل تاسو ویدا شرک دے دا شرک دے چرت دے قانون ساد میجرم چرت دے لیدرم چرت دے قومی سمیلی چرت دا اتا چبے رول سا جتن کی اگر چرتے شید دی چرتے ولی دی چرتے دے این سرکای اللذین کنتم تظلمون اوو یا تو چشید فیصل دا عذاب رب زمن دا دیا چمنگ گمراہ کری لیڈران پوشو چی پا مونگ بانی کنا سواد کی مشل مطل مشہو دے وی دا دمامی دا قمبر کونی تا وی پوش براغی دا ملیزیان براوختو ملیزیان یا جود موجودو سواد بر سواد بر آوخت را شی بیتی نیولی پا موی باندی نو چه اغا بر آوختو نو خلکو چه نغارا اوخ را چه داکوان را لف نو قمبر والا بنار آواتا دا دا دوگوی وقتا دا دا دا مامی دا قمبر کنی تو بولی گی خوصی سواد که دا مطل مجبور دی نو تخطا میار دینا ام دا خبر دی کر کئی دا چرت اینجی دران پول چه دا آواز زمانگا بوارا کشه انده با مخی چه چه اسی ممرزم کنی زوال رب زمان دا پلیتان دیا اولا استفا دا اسم اشاره دا پار دا تقبیر دا تزلیل دا جهانت دا تحقیر دا دا پلیتان دا زلیل آقایی چی من گمراه کریو دا من گمراه کریو سیبا زیمه دا کرار من گمراه کریو کما غاوی نارا که چی پا خپل غطا روانو سیبا من سخا بلتنو من که جو دا ما اوریکم الا مارا ویلی کنا فرانوی ما اوریکم الا مارا وما دیکم الا سبیل الرشاد تبرانا الیک اللہ منگا تاتوس بیداری کیو دو دور چمنگا نو ما کانو یانا ہے عبدون زمانی بادت اندے کر من زمانگا نو زمان دے کدد خپل نفس دا نغوختے نو زمانی چر تو منو مدلا ودد خپل نفس کن دا غوا نو چی ما وادو کن نیپ ما پسیر روان شو دد خپل رکی دا خبرو وو ایشی را مدد کی شرکان خپل دو برا مدد کی فدعاهم فلم استجیبو لهم الکو سبوش تا اخلاص کی جواب بنور کے دولا اوینی عذاب وائی با افسوس افسوس کانو یا تدون چو دے وے پسمروانے دنیا کی اللہ با آواز کی ویو ماذا جبتم المرسلین سنگا قبول کیا کرے تا دلے گرر اللہ ماذا جبتم سمنے لیو سمنے لیو تاسو دلے گرر اللہ مرسلین پسو بلا الہ الا اللہ سنگا من اللہ کرے تاسو اس تپوس دیدی کی کانا ما دینو ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ومن ربك نو پنا بشیدونا الانباء جوابونا خبرونا حجت پر دغره دیوانی اتپوس دومی فی کوله چی استاد سیم چو توگویم توگویم چو توگویم نیچی استاد نتپوسونی استاد دزل نچارا شیب چی غرفون چی چلو کم دی دین خبر را کنا دی دیندار خون دیندار خون اللہ بچ کر قیامت کی بچتی ہو پی جگہ کی بچتی پی سرات بانی بچتی ہو پار دے کی بچتی خبی دین مشاران تا پوست بنی فکولے چاچ توبہ وقت کل ایمان عمل صالح کرو نو تم ادی کئی ان یکونو من المفلحین چی شبا ان یکونو من المفلحین نکامیابو نبائی تم ای ذکر ہوئی چی دو اس خبر ادا کنا یقین غنیش چی پدی آتیر دے سر ترسی و کنی رسی تم ادی کئی رب دی اخلق ما شاء و اختار در صورت نمل مسئله را راست قدرت دا اللہ اپر علم غیبی و اللہ پوی نبل رب دی یا لی اخلق ما شاء پیدا کی تی چگوار پیدا کول اگور اکی بیر پیدا کول نپس اختیار بعد الخلق دی خلقم دا اللہ پا جوڑ خو بعد الخلق اختیار ہم دا اللہ پا جوڑ بانی چوک جرندگری کنی چوک بادشاہ کی چوک اللہ فزان ذات پر سجدہ پر چوک بت پر سجدہ پر واسی چوک چاڑا گون کی سرد علم نہ گلے نہ سے چشیوں کو اچو کی پویل وقت کرے اگر کبھی جی کی اگے تروان یختار اور کی اللہ ذکر دے پارا چوک جی وڑی اللہ اور کون زان دل خبر دی بعض خلق مانا کی فوت جلوی رب کا یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخيار غرقیات چن مخلوق پارا پکی خیری رعایت الاصلاح متزلہ اللہ بنی ضروری چن مالکم خیر نا غوکی چن بی خیر یو کو خود مواری غدے پاپی تل نسی بیا سن کلام زان دل دے ما کان لهم الخيار نشت مخلوق و سے اختیار نہ پیدا کولو ان بیا پ غرق کولو کی کہ اختیار وے نخپل خر اور دبل اسب بندہ برابر ہی بیا خپل تک تور جوے وارانگی اور دبل شہزادہ با برابر ہی اختیار دا اللہ رب العالمین بے چالاس کی نشتہ دے سوک واری چیز ما جوے دینا لائق و خطے اللہ اللہ دا شیخ رحمہ اللہ تعالی شیخ عبدالقادر جینری رحمت اللہ علیہ جوے دے عبدالسلام نمی دے یونم عبدالوحاب دے یون عبدالسلام عبدالسلام د دس لوی ولی زوی د دس لوی عالم زوی ازوی دی خبر لری و چون ندا پا تازه و تازه و که د شیخ دو پاس نه پس اگه داس اعمال شروع کرد سی غلط کارون شروع کرد چه قاضی حکم کو دا اگه دا تفسیق پیده فاسق دی قاضی حکم کو دا پلار با پیدا سود دل تر را رسی دی کلی تو مرا رسی را اخبر زوی خاطر شو رسی دی چه زوی اخبر لباز نمانه کرده دی چه واس رسی واس رسی دو مو علیہ السلام پر دیمانی چی سنگی کی یختار اللہ غرقی سکار را چی تو غالی غرقان کتاب الدولت کتاب الروزاتین فی اخبار الدولتین دا ابو شامہ مقدسی تاریخ کتاب دی غد کتاب ابو شامہ مشہور محدث مورد حالاتی لکھنی عبدالسلام ہوئی قاضی پی تفسیق دا غر کرو صدیر غلط خلق کرو شروع کرو دا اختیاری ہو یخلق ما یشاء و یختار اول پل داوی چنی کتر سم تیر شین دو وو پورو پور دا خرق سم روانی دا دا تا چاویری دو پاور پیاره که غلط شده ادوم را لوی ولی چی دا غم را ولی ارو بل توک منی نه دوم را لوی ولی پاور پیاره که زوی نلاق شده یخلق ما یشاء پیدا که چی غواری چی پیدا کال و یختار غرقی اللہ دا سکار دا پارا توک چی غواری غرقال ما کانا لهم نشتے مخلوق لا الخیارت سو قسم اختیار سبحان اللہ و تعالی اما اشرکون دیو مسئلہ پا صورت نمل کے سو عالم و غیب اللہ دے ایکی اور عبد استا چی پیوی پاس چی پٹی ساتی سینید و خلقو آج سرگندئی و هو اللہ مسئلہ توحید لا الہ الا ہوا لہو الحمد فی الاولا والآخرہ یادی تا صورت سوایت لہو الحمد فی الاولا والآخرہ دنیا کیم دا اللہ صفتنا پا قیامت کیم دا اللہ صفتنا التم مالک اللہ دلتم مالک آغا دو دلتم دور مقرر کے التم جی استاد جوڑے دلانے استاد لمن دلانے با لاس برا کہم آفزان سر را کہاگی وفی الاخرہ اخرت کی ام ولہو لوکم چی حمد دا اللہ دے پولاو پا آخرت لہو لوکم مسئلہ دا نفر شرک نفر شرک فی الحکم او تقنیم دا اللہ دے کتاب تحکیم دا قرآن بکائے لو لوکم ایکیو دا اللہ فیصلہ و چلی گی ندبل قانون بدو قرآن ندبل چا بل چا چی قانون قرآن نکو بل چا بلی جو کو نو دے دا لا الہ الا اللہ نمون کردے ادلہ الحمد فی الولا نمون کردے ادلہ الحمد فی الاخرت نمون کردے دے دی پخلو وی و دے تی نمون کردے چی قانون دا اللہ قانون کردے نی قرآن دا فیصلو کتابی نی گرنے لیدا چی فیصلہ بازی دیکھوم دلیلون بیانی شپد باندی اللہ میشه کی ارائیت من جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن امیشه کن قیمتا سوکشتے الہون روستون کے سواد اللہ نبل چراو ایتا سلرانا اللہ تیارک را نو چرانا را ولی یو خو اسباب دی خو بتا اسباب استعمالی بجلی شتے و اگا بند شیرانا نکی بیا بسن چل گئی رانا چرا ولی اگا یو اللہ دی نو چا چی تیارا روست رانا غرا وستے شی چی اللہ تیارا کرے دنو تو پیدا کر چی دل رانا کی نیشی رانا کورے بید اسبابنا دا قدرت دا اللہ الہی رومی القیامہ اتیارے مخی کر لولے دا خلق و حالتون دا عقیدی او دا عمل دا تیاری دی نو رانا با تو کراواری اللہ دا کار دا اللہ دے بڑ چکی نیشو کولے دا را تو ہے کہ کی دبانی اللہ تر ہمیشہ روز روز رانا رانا کی رنا بکل راضی بعد القرآن رنا بکل راضی بعد رالے گلو دو پیغمبرنا نو رنائی کی دوانے نو سوگو بے تیار کی تر قیامت پوری سوگو در تیار راوالی شپا تسکونو نفیج باغی کرامو کئی اولی نپے گیا غسیم یا نظر امن لگی اگر رحمت دا اللہ نے کرے دل شپا رل چی پارا را آرامو کئی پکیتا لی تسکونو دا شپے سرا لف و نشر مرتب ولی تب تغو من فوری دا نهار سرا رز دا چلتونو کئی میرا بانائی ولی اللکم تشکرون او کل چی با آوازو کی اللہ وائی با چرتی شرکان میں آوا چی تسو کانل دیکی درین دل دارا گئی خواب نمشتے کنا این شرکائی این شرکائی این شرکائی دا ولی مسئلہ دا شرک فی الحکم پکیتا بیان کرے دا لہو اللہ حکم سوک دیما سر شرکان چی فیصلی دا زان نجوڑو لی قانون بے زان نجوڑو ازان تا الہ ویلیو معالم تلکم میل الہ غیری چرتا دے اس سرگند کا اغلم مورا وڑے کنتم تظمون چی تاسو گانل امانل نشت دے جواب رو بس من در امت نگواہ وہ ادوتا پیش کے دلیل پل پو بشی چی حق للہ رکش تنائے درو جوڑول قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم اول قوم موسیٰ نا سرکشی کریوا فاخر دعوانا الحمدللہ اکل قصص پو بیان جو واقعی دی موسیٰ علیہ السلام واقعی دی پار ذکر کولا مسئلہ دے جن بانی پریشانی راضی وہ برادران پل منزل کی مقام کی رستو کی گینا اور دید پارے تفصیل سر واقعات موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کرا دید پاروں کہ پریشانی اور سختی راضی دین دا پارا چے برداشت ہوشی اللہ دا خلق چتی نرید ان نمنا علی الذین استضعفوا وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ او ضرور چی بیزا تکبر کئی لئی کئی اغا اللہ ذلیل کئی وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَعَمَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ نفت تصرف زنبی علیہ الصلاة والسلام تذکرہ دا قیامت ماذا جبتم المرسلین پیغمبران سن من رکڑیوا قبر کیوں داوی تپوس کی ما تقول فی هذا الرجل الذی بعث فیکم وکذلت رجل پا طریقتا عمل نرکڑی عقیدہ و عمل نالتا نی پی جنی دیو جواب کی ہا ہا لا ادری سو ایم آواز کی کذب عبدی دا بندز ما درو ہوئی دزد کولو وقت میں ورکڑے ہو اور دزد کولو اسباب میں لو برابر کڑی اور دنزد کول مانا عمل دزد درو ہو دے اور بیاولا دا جہنم نا زیتی عرشی داوئے شی لا دا رائتا ولا تلائے نیزی زلل لستے ہو اور نپا چا پسی تلے وی چا پسی تلے وی نو بیا بخوا تقلید دین نکو مجتہد نہیں ناسی تی چیز بھی نصدی اکڑو حامیت علیہ ملنبا بیدام ذکر کے اختیار دا اللہ دے یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیر کلام دا نفی دے زبخشری ابن جریر وی ما موصول دے مفعولت یختار بوقوع يختار عليها وإنها بمعنى الذي ولا تصح نافية ولا مصدرية ابن جرير وي ده ده اعتزال اغا شوشا ده پاكي ده اعتزال او ده شانت ده رفض شوشا ده ابن كثير صحيح وانا نافية كما نقله ابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما صحيح ده جا عبد الله ابن عباس قال له شما نافية ده ذکر کو دا تخویف دا پارا واقعہ دا قارون تزہید عن الدنیا دنیا پکار نرازی دنیا غشیوی چی دی دین مخیل رازی چی کم دی دین مخیل رازی دولت تے که عزت تے که اقتدار دے که اولاد دے ہر تو چی دی خدا پکار درات لو ندی دا بدن ختم شی اتا باتی ختم شی نو تشی بدی پلاس نشی دید پار واقعا دا قارون ذکر کئی دعا یو دا تخویف دوین تزہید ادرین ذکر کئی دا لیڈر انجام دنیا دار سرمایہ دار او لیڈر دا دکار سی امیشہ منافقت تے لا الہا اولائی ولا الہا اولا دے پتہ نہیں لگی چوخ پا کم اڈا سمولی نو دے ار طرف تزان برابر ای لیڈران ادا کاری دورو نبی او پا او پارٹی کی بل بل بل کی ارکر کتا تصویخ کاری اندہ بل نی مغی کی شکنہ یو با ملک سے با خلی نے قطر پر شریعت کی گری شریعت رام طور پٹ کے تڑلی بل پر اچھی معلومات کی قطر سلور دامنی یا رضا نے پجا پارٹوں کی تقسیم دی رکتا تھا جدہ شریعت دل کاری یا پری بانی دین لذے دا زامن دی والی دو دخت بریشی دی نہ بلا ڈالا کی روانی نہ لا الہ الا اللہ ولا الہ الا نہ دی خوا دی نہ خوا دی قارون تو گورا نہ لکر فرعون سر پاتے شکانا نا دا فرعونیانو پتہ نہیں لگی موسیٰ دل پیدا کری دا کہ دیش جیلے دا اللہ مستقل خود مختار حکومت جور کی نوچی جور کی نوزب ایسا داری بل تو قابل دو کی دا سی نشتے دے کل خواران دی موسیٰ خو پخپل عالم دے آدھے تورات خان دے نو دیر آدھا مسئلو کار کئی نوزب اولا مچی دا